حضور اگر ہم دنیا کے کسی ملک میں ہیں اور دعوت اسلامی کا مدنی کام شروع کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ ارشاد فرما دیں نیز یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ آپ نے اکیلے کس طرح دعوت اسلامی کا مدنی کام شروع کیا. کہ جب بھی کسی کام کا عزم کر لیا جائے کہ مجھے بس یہ کام کرنا ہے, تو عزم جب مصمم ہوتا ہے تو عام طور پر راہیں خود ہی ہموار ہو جاتی ہیں. صرف پڑتے رہنے سے کہ یوں ہونا چاہیے ہونا چاہیے ہونا چاہیے یا مشورے دیتے چلے جانے سے کام نہیں ہو جاتا. تو دنیا میں آپ جہاں بھی ہوں, آپ کو چاہیے کہ پہلے تو جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں نا وہ آپ کے وجود پر نافذ ہو. جب آپ کے وجود پر مثلا آپ دعوت اسلامی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ چلتی پھرتی دعوت اسلامی کی تصویر بن جائیے. دعوت اسلامی کی چلتی پھرتی تصویر سفید لباس, سبز امامہ, سنت کے مطابق لباس وغیرہ, زلفیں. تو جب یہ تصویر آپ کی بن جائے گی نا تو آپ ویسے بھی لاکھوں میں ایک ہو جائیں گے, لوگ خود بخود آپ کی طرف متوجہ ہوں گے کہ یہ کون سا ہے. اور غالباً آپ کا حلیہ اگر کسی ایسے شہر میں ہوا کہ جہاں کوئی بھی دعوت اسلامی والا نہیں, آپ بس اکیلے سلیے میں پھرتے ہیں, تو ضرور بھی ضرور لوگ آپ کو پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں, یہ حلیہ آپ کا کیسا ہے. اور آپ انفرادی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے گرد کچھ نہ کچھ اس طرح بھائی جمع ہو جائیں گے اور انشاءاللہ عز و جل کام شروع ہو جائے گا. مزید یہ کام کرنے کے لیے آپ درس دیجئے فیضان سنت, ایک آدھ تو مل ہی جائے گا جو آپ کو سن لے, ایک سے دو ہو جائیں گے, دو سے تین ہو جائیں گے, تو انشاءاللہ اس طرح بھی کام ہوگا. پھر جب آپ میں صلاحیت پیدا ہو جائے, مرکز بھی اجازت دے دے مدنی مرکز, تو پھر آپ اجتماع بھی شروع کر سکیں گے, مزید مدنی قافلوں کی ترکیبیں بھی بن سکیں گی. لیکن اس ضمن میں آپ کو جو پاکستان کے باہر سے اس طرح سن رہے ہیں ان کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ بین الاقوامی امور, مجلس بین الاقوامی امور سے رابطے میں رہیں. کمیونیکیشن تو اب بہت آسان ہو گیا ہے, میلز کے ذریعے آپ بآسانی رابطہ کر سکتے ہیں, تو انشاءاللہ ان کے ذریعے ہدایات حاصل کرتے رہیں گے تو کام بھی چل نکلے گا. رہا یہ کہ مجھ سے کہا گیا کہ میں نے کس طرح اکیلے کام کیا, میں اس وقت ان مانو کر تو اکیلا نہیں تھا کہ کچھ نہ کچھ میرے گرد گیدرنگ الحمدللہ شروع سے جب سے مذہبی ذہن بنا تو دو چار اس طرح بھائی میرے ساتھ ہوا کرتے تھے. اور یوں مذہبی ذہن تو ایسا کہ ہمارا گھر جو تھا وہ عام لوگوں کی فیشنوں اور اس طرح کے انداز سے کم وابستہ رہا ہے, سادگی زیادہ دیکھی ہے میں نے. تو اس طرح مذہبی ذہن ہمارے گھر میں تو بچپن سے ہی ہم کو ملا ہے الحمدللہ. پھر یہ کہ جب تھوڑا بہت شعور آیا تو کچھ نہ کچھ میرے گرد دوست اکٹھے رہے اور آخر کار یہ موقع بھی ملا کہ دعوت اسلامی کام شروع کیا. اس وقت تو تصور بھی نہیں تھا کہ میں باب المدینہ سے باہر بھی جا سکتا ہوں, بس کام شروع ہوا اللہ کے کرم سے. تو مختلف علاقوں میں خود ہی کانٹیکٹ کرتا میں اور وہاں کی مسجد میں بیان کی ترکیب بنتی اور اپنے گھر سے ٹفن باکس لے کر میں دو چار سائی بھائیوں کو ساتھ لے کر نکل جاتا تھا. کوئی طریقہ کار تو خاص تھا نہیں, مگر مثبت انداز میں بیان کرنے کا ذہن تھا. تو میں سنتیں وغیرہ بیان کرتا، موت پر، قبر پر، آخرت پر زیادہ تر میں بیان کرتا. یہ لوگوں کے لیے نیا انداز تھا. شروع شروع میں تو لوگ بہت کم ہوتے تھے، اعتراض بھی کرتے تھے، طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، لیکن بس ایک دھن تھی اور بس کوئی اعتراض کرے، میرے الٹے سیدھے نام بھی ڈالتے تھے لوگ، یوں ہے یوں ہے، اس کا یہ مفاد ہے، فلاں مفاد ہے، یہ چل پڑا ہے، دیکھتے ہیں کب تک کام کرتا ہے وغیرہ. لیکن الحمدللہ میں ایک کان سے سنتا دوسرے کان سے نکال دیتا، ایک دھن سوار ہو گئی تھی کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. تو جہاں لوگ برا بھلا کہنے والے تھے وہاں الحمدللہ پیٹ تھپکنے والے بھی مل ہی جاتے تھے. لیکن شروع میں کوئی بھی کاروبار کرو تو ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ گھر کی کھچڑی کھانی پڑتی ہے. شروع میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اعتماد نہیں کرتے کہ یہ بالکل نیا انداز لے کر چلا ہے، پتہ نہیں اس کا مفاد کیا ہے، اس کے پیچھے کون سے ہاتھ ہیں، کہیں کوئی یہ فساد برپا نہ کرے. شبہات لوگوں کو ہوتے ہیں، کہیں کہیں ایسا ہوا بھی، پورے پورے شہر میں مخالفت پھیل گئی. پھر جا کر میں نے وضاحتیں کی کہ میں کون ہوں، کیا ہوں وغیرہ، اور اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور لوگوں کے دل میری طرف اس نے پھیرے. اور اس طرح کام چلتا گیا، کام کرنے والے ملتے گئے، طریقہ کار بھی خود ہی وضع ہوتا رہا مشوروں سے. اور یوں کہیے کہ میں تو تنہائی چلا تھا جانب منزل، مگر ایک ایک آتا گیا کارواں بنتا گیا. اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ دنیا کے کم و بیش 52 ممالک میں اپنا پیغام پہنچ گیا. اور جب یہ اخلاص کے ساتھ کام یہ سب مل کے کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل جو دھومیں مچیں گی وہ رہتی دنیا تک، انشاءاللہ لوگ جو ہیں اس سے فیضیاب ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. اخلاص شرط ہے. اور دھن کے پکے ہو جائیں آپ، مدنی قافلوں کے خوگر ہو جائیں، نیکی کی دعوت کی دھوم مچائیں، شرمانا چھوڑ دیں. شرماتے رہیں گے تو آپ کام نہیں کر سکتے. آپ اس معاملے میں شرم اور جھجک کو ختم کریں، کام انشاءاللہ خود آگے بڑھ کر آپ کو گلے لگا لے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.